si mi dala i uzela. Ne tražim ništa, samo još jedno, kad bih te ljubio. Ne tražim ništa, samo još jedno, kad bih te ljubio. Ti i ja kao nekada, pa onda nek umrem srećan. Kriv sam ja, hoću da znaš, moja je tuga vječna. Kriv sam ja, hoću da znaš, moja je tuga vječna. Život da opet živim, tebe bih samo ja tražio. Dane sreće i dane tuge s tobom bih dijelio. Dane sreće i dane tuge s tobom bih dijelio. Ti i ja kao nekada, pa onda nek umrem srećan. Kriv sam ja, hoću da znaš, moja je tuga vječna. Sam ja, hoću da znaš, moja je tuga vječna. I lomim ruke, sreće mi nema, najdraža moja. Milosti maj, oproštaj duži, čovjeku nesrećno.